عرض اٹھی، کوہرام برپا ہو گیا دونوں جہان میں، ارے کوہرام برپا ہو گیا دونوں جہان میں۔ ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈھائی ہے، رسول پاک کی شمع بجھائی ہے۔ ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈھائی ہے، رسول پاک کی شمع بجھائی ہے۔ مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کے، مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کے، مسجد میں نمازی کو مار کر، دنیا میں کس طرح کی مصیبت مچائی ہے۔ دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے۔ شین ہے ملجم نے آج ضرب علی کے لگائی ہے، دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے۔ حسنین رو پڑے، زینب پکاری ہے میرے نانا دعائی ہے۔ دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے۔ ہر سمت مومنوں پہ اداسی سی چھائی ہے، دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے۔ تڑپتے ہیں خاک پر، باد صبا نے کیسی سنانی سنائی ہے۔ دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے۔ لرزی زمین امی حسین کیا ہو فغا کے بعد، لرزی زمین حسین کیا ہو فغا کے بعد، لرزی زمین حسین کیا ہو فغا کے بعد، ظالم یہ تو نے کیسے قیامت مچائی ہے، رسول پاک کی شمع بجھائی ہے، سجدے میں روزے دار نے تلوار کھائی ہے، دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے، بھی رو پڑے، رویا خدا پاک تو روئی خدائی ہے، دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے، ثقلین کے ولی پہ جو ضربت لگائی ہے، دینِ رسول پاک کی شمع بجھائی ہے، شمع بجھائی ہے، رسول پاک کی شمع